makela, unguila fioti makela, munu yungei, yindu za mukuna kima. Makela, uvila kanaku, kuntu diambu intangwani, betu ntangu ifweni. Makela, unguila fioti makela, munu yungei, yindu za mukuna kima. Makela, uvila kanaku, kuntu diambu intangwani, betu ntangu ifweni. Omila ntangu ya ndeka, fukia kundu sisame, kine ni vila kanaku, kuzoro luetu makela. Makela, ungana tangu zaku, ibu isanti mafioti, munu mukiadi. Makela, zami kwa luzolu makela, ilumbu situ monana, betu ntangu ifweni. Omila ntangu ya ndeka, fukia kundo sisame, kine ni vila kanaku, kuzolo luetu makela. Una uyenda kwa kungi, munu isana mukiadi, ilumbu situ monana, yesima yangi kutima. Makela, makela, tangu ifweni betu. Makela, we uyenda kwa kunge makela. Makela, tangu ifweni betu. Makela, we uyenda kwa kunge makela. Tangu ifweni betu, tumonana tuyambira. Kwa kunge makela, makela, tangu ifweni betu. Zaya mutu kadila makela, munu inge iki makimosi, kubira kanaku makela, tangu ifweni betu. Hey, makela, makela, we uyenda kwa kunge makela, makela, tangu ifweni betu. Makela, makela, tangu ifweni betu. Tangu ifweni betu, tangu ifweni betu. Tangu ifweni betu, tangu ifweni betu. Hey, makiani. Makela, we uyenda kwa kunge makela. Yafala. Makela, tangu ifweni betu. Makela, makela, tangu tangu ifweni betu betu chadi chadi chadi makera we uyenda kwa kunge makera makera tangu ifweni betu